Sen yanımda olunca çok umurumda bu dünya. Geceleri korkudan sarılıp beni durduran yine bir sen. Yanımda olunca çok umurumda bu dünya. Geceleri korkudan sarılıp beni durduran yine bir sen. Bir anda gittim ve yüzümde korku benim. Bütün hatalarımı kendime sordum demin. Bir yanım kalabalık, bir yanım yalnız. İçimde tek başıma ben mi karanlık? Gece düşünürüm kolumda sanki seni. Uyanınca yine duyamadım sesini. Ve yine bıraksan sesimi çıkarmam. Sustuğumda bir sesini duysan. Sen yoksan bugün son, son. Sanki çarem yok, yok. Gösterdiğin yol, yol. Çıkmaz şimdi son, son. Sen yoksan şimdi sen yanımda olunca çok umurumda bu dünya. Geceleri korkudan sarılıp beni durduran yine sen. Yanımda olunca çok umurumda bu dünya. Geceleri korkudan sarılıp beni durduran yine sen. Birini sorun bana, gelecek olmayan bir yer var mı? Gösterdiğin yol, yol. Çıkmaz şimdi sen yanımda.